القرآن مؤمن عن تشريعات تهدي اللسان alus ngendikane kapino mulya akan ing wong tuane. Sallallahu ala nabi Muhammad alamate Yo Rasulullah, Allahumma عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك. صلوا على النبي محمد صلى الله على الأكوان. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Nawaila nastafiu hadal majlis wa namana qara'na maulid sibtu durar rasulullah. Sulaiman wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sulaiman wa ki Haji Hashim bin Ogi Haji Nadir Mushiri ke Mushiri ke Hasan Abdul Jalal. Sulaiman wa ki Hasan Sufa Kinggung ki Hasan Sufri Jalal ke Zani Mun'im. Ki Ansar Samsul Arifin ke Sufyan Mutul Arifin. Sulaiman wa Uli Ahli al-Baldah. Sulaiman wa Uli Atis'ah wa Lisongo. Asallah ayyidu kulli niyatana ala niyatihim. Wa amalana fi amalihim. Wa qulubana fi qulubihim. Wa akhlaquna fi akhlaqihim. Wa maqasidana fi maqasidihim. Wa nastahdir arwahahum az-zakiyah fi hadhihi al-jalsati al-mubarak. Wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi al-din wa dunya wa al-akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man rahim imanak yawm al-din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sirata mustaqim sirata ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhalin amin ya rabbi salli ala muhammad ashrafi badril fil kawni ashraf ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim salli ala أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قطع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم Sunday. Oh my. اشفع لنا يا حبيبنا. Thank you. البارية وتجعلني جذني في وسني. Oh, غيبي semangat, siap? Bisa dites? Assalamualaikum Muhammad. Nabi putera Abdullah. Kurang semangat, kurang greget gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat ge? Nabi putera Abdullah. Nabi kekasih Allah. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi. Manusia idolaku Nabi sallallahu alaihi. Manusia yang ku rindu Nabi. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi. Nabi penolong umat Nabi. Nabi pemberi syafaat. Maulana ya sal bareng-bareng. Maulana ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa. Amin. Waghfir lana ya wasi'al karam. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Rabbat aina ya shawqan wa jayman narfad ashqan wa ataytu ila habibi. Assalamu alayka ya. Semuanya ya Rasul. Ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Oh,